فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن لغيستيالي دل كيمبا ملك استواد نغا مخلايسان كسو دوادا برنامج كالوحا ورئيسي ديدا عدا الفرقان وحليا دانو كلاد لغيستان مركا لغي مادو هبين نمدا سبتدا ايسو غريسو عاوه قدو بداعاتكو مقلي دونتان وحكم دا افاينك حركة دا الشباب المجاهدين او كهدلي weerarkii waqtiga badan qaatay ee madaxtooyada Muqdisho kana warbixiyay halka uu marayo dagaalka waayahan ka socday deegaanada qaar ee u dhaxeeyay ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa dawladda federaalka oo garabsanaya shisheeyaha. Maxaa kale oo u qorsheysan xarakada shababul mujaahidiin? Waxaan idiin soo gudbin doonaa shir jaraa'id uu qabtay afhayeenka xarakada shababul mujaahidiin شيخ علي محمود راغي شيخ علي ديري. قدوبة برنامج كاتكم مقلي دونتان وحا كلو كميدا أفر إلا باتنكي ساعي وقدن بيي وحا سو بدن يي هذا الهين تورر كي مدح تويدا إيا حير كجنسيغا إي قوم لودن مدكو باقا إيا إي كركرين إي سو دولة فدرالكا دقال خبيل ديكوه العيا ديغا نو كترسان شبه الله دحيو إي كسوغنيهين إيدا ما كترسان كوا دولة فدرالكا dad isu qoys ah oo la laayay iyo askari ka tirsan ciidanka dawladda oo qof shacab ah ku dilay bal cad ayaanu sidoo kale idin soo gudbin doonaa. Sidoo kale kama marna dhacdooyin dhacay saacadihii la soo dhaafay iyo aragti dadweynaha ay ka dhiibteen weerarkii madaxtooyada. Waa mar kariya dhuuxa هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. وهبي النمو أربعة لحدة بش جماد الأول سنة دكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة سغالي لباتنك بشكو يطبنات سنة ده لبضكون يلبي لباتنك إميلادقة برنامج كدوحيان قدقل دوننا. Afayeenka xarakada shabab mujaahidiin ayaa ka hadlay weerarkii waqtiga badan qaatay ee madaxtooyada Muqdisho. Waxaana afayeenku uu ka warbixiyay halka uu marayo dagaalka waayahan ka socday deegaanada qaar ee u dhaxeeyay ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa dawladda federaalka oo garabsanaya shisheeyaha. Ku soo dhawaada shirka jaraa'id ee Sheikh Cali Maxamuud Raage, Sheikh Cali Dheere. Alxamdulillaahi waxda sadaqa wacda wanasara cabda waacazza junda وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ما أنت أتلاه طريق دون التهي شنت جماد الأول كن أفر بقول أفرتين أفر كن أبيغن سغالي لباتك نوفمبر لبدا كن لبيا لباتا وحانو كور بحين إنا مالحمد كمدا ملاحمة جهاد كعصر إكا ألوصنل كينا مسلم كاي سوماليات مجاهدين تو يقول كدولا يا أمرك الله سبحانه وتعالى يا أه إن للدقاء لما عدويس لنا دفاع الدين تا إسلامك أيا وحي هبينك إسنين تي ورهركو قادين حرومها ردد قارهان حرومتا مدعتو يد إيا أقاقار كيدا ورهركاز هو إسوكو جرى إستشهاديو إيا إنقماسيو أيا بيكسدي قيبتا بريئة مدعتو يد وايكو يالان بولشن براديو أيكو لوما ليستان مجرمين تاقو واوين مدح ردد أه. الله سبحانه وتعالى فضلك وحول قلك رؤون دعي قابك لو قرشي كذب سهن يقيمين وسميي جهازك أمنك حركة شباب المجاهدين. الله سبحانه وتعالى ayaa mujaahidiintii weerarka qaaday ka indhasaabay indhaha cadowga, waxayna ka tallaabeen dhammaan jidgooyooyinkii faraha badnaa ee ay murtadiintu dhigeen waddooyinka magaalada Muqdisho. Sidaasina waxay ku gaareen goobihii bartilmaameedka ahaa. Kadibna waxay bilaabeen inay la xisaabtamaan madaxdii iyo saraakiishii murtadiinta ahaa ee goobahaas ku sugnaa. Fawaarista malxamadii madaxtooyada oo ka tirsan katiibada istishaadiyiinta waxay daqiiqada gudahood kula wareegeen halka loo yaqaano Villa Ros, oo ay uga sii tallaabeen dhanka madaxtooyada, halkaas oo ay ku garaaceen madaafiic iyo rasaas culus. Waxay fashaliyeen isku dayo badan oo cadowgu ku doonayay inuu dib ugu soo ceshto gacan ku haynta dhismayaashaas. Intii dagaalku uu socday, waxaa mujaahidiinta u suurta gashay inay hub ka furtaan ciidankii murtadiinta ahaa ee aagga lagu soo daadiyey. Inta ay mujaahidiintu xaqiijiyeen khasaaraha cadowga ka soo gaaray weeraradaas oo socday muddo ku dhow 24 saacadood, ayaa ah 52 dhimasho ah iyo 39 dhaawac ah. Khasaarahaasi ayaa gaaray dad isugu jira wasiiro, wasiir ku-xigeenno, wasiiro dowlayaal, agaasimayaal, la taliyaal dhanka amniga iyo siyaasadda ah, saraakiil ciidan iyo askar intaba. Waxaa intaa weheliya burbur xooggan oo gaaray dhismayaashii cadowga ee la weeraray. Qaar ka mid ah halyeeyadii ka qayb qaatay howlgalkaas waxay si nabad ah ugu laabteen goobihii ay ka soo duulaan tageen, iyagoo u diyaar ah camaliyaad kale. Waxaan leenahay Allah subxaana wa tacaala ha idinku sugo jihaadka. Walaalihii kale ee ku shahiiday goobtaana waxaan Allah subxaana wa tacaala uga baryaynaa inuu aqbalo shahaadadooda. Shuhadada waxaa ugu fadli badan kuwa ka dagaalama safka hore ee aana dib soo milicsan ilaa laga dilo. Nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam, afdalu shuhadaa alladiina yuqaatiluuna fi safi alawal fala yalfituuna wujuhahum xataa yuqtalu ulaa'ika yatarabbaduuna fi lghuraf alculaa min aljanna yadxaku ilayhim rabbuk faidaa daxika rabbuka ilaa cabdin fi mawdinin fala xisaaba calayh. Rawaahu axmadu. Dadka aan la dagaalamayno ayaa bilihii lasoo dhaafay waday xamle ashaadala dirir ah oo uu horboodayey xasan sheekh madaxa kooxda ridada. Xamladaas oo ku salaysneed la dagaalanka tiirarka islaamka oo ay sekadu ka mid tahay iyo guud ahaan ku dhaqanka shareecada islaamka, waxay horar ku yihiin amniga iyo nabadgelyada ay muddada dheer ku naaloonayeen bulshada ku dhaqan walaayaadka islaamiga, iyaga oo doonaya inay ku soo celiyaan fasaadkii, qabyaaladii, daroogadii, hay-adihii kiristaanka faafin jiray iyo akhlaaq xumada haddaba ay ku faafinayaan meelaha ay iyagu joogaan ee ay gaaladu ku ilaaliso. Qodobka labaad ee aannu rabno in aannu bidhaamino wuxuu yahay marka laga yimaado inay kooxdan murtadiin yihiin oo diinta Alle subxaana wa tacaala la dagaalamayaan waa dad akhlaaq ka tegey oo u soo tafaxaytay inay dadkeenna ku dhex faafiyaan dhaqamada aadka u liita ee gaalada. Waxaad maalmahan arkayseen iyaga oo fagaarayaasha la soo taagan inay doonayaan hirgelinta xeerka jinsiga oo jidaynayay dhaqamada qowmuluudka. Arrintan ma ahan mid ku gaar ah haweenaydii ka hadlaysay Muqdisho iyo kuwii u sacbinayay, balse waa mabda guud ay wadato dowladda ridada, dhaqaalahana uga soo qaadatay dowladaha reer galbeedka. Qaala Allahu tacaala, alam tara ila alladiina uutuu nasiiban min alkitaabi yashtaruuna adalaalata wa yuriiduuna an tadillu assabiil wallahu aclamu biacdaa'ikum kafaa billaahi waliyan wa kafaa billaahi nasiira. Isku dayga ah in Soomaaliya laga hirgeliyo dhaqamada qowmuluudka ayaa waxaa xooggiisu uu soo bilowday 4 sano ee hore ee uu xasan sheekh odayga u ahaa dowladdii ridada. Waxay in badan dadku la socdeen safarkii aadan madoobe oo ah guddoomiyaha dawaaqida uu bishii Oktoobar ku tegey dalka Holland, kulana soo kulmay heshiisyada ugu soo saxiixay hay-adaha qowmuluudka faafiya. Hadda waxay xaaladdu maraysaa in dad mas-uuliyiin sheeganayahay ay si calana ugu hanjabaan in la ansixinayo xeerkaas shaydaan. Dadka aan la dagaalamayno waa kuwaas doonaya inay ummaddeenna u keenaan dhaqamo ay iska diideen xataa in badan oo ka mid ah dowladaha iyo shucuubta gaalada ee caalamka. Kooxda ridadu waxaysaan horey u sheegnayba bilaabeen isku dirka qabaa'ilka iyo jufooyinka walaalaha ah. Tuulooyinka ay tageen ee wilayada Shabeellaha Dhexe waxay ka abuureen colaad qabiil oo dhibaato u horseeday bulshada kadib markii ay nacaraadkii jahiliga soo nooleeyeen hub yar asaasna isugu dhiibeen. Deegaanadaas ayaa ahaa kuwa xasiloon oo laga dhaqmo shariicada Islaamka, halka ay beeluhu ku diriraana waxay ahayd oo keliya meelaha ay ka joogaan shabeelada dhexe sida degmada Cadale iyo nawaaxigeeda. Allaah fadligii, hadda murtadiintu waxay marayaan marxalad ciriiri ah oo ay xaaladdu ku adag tahay. Waxay mujaahidiintu fashiliyeen oo jabiyeen guud ahaan xamladii ashaada la dirirka ahayd ee ay soo qaadeen murtadiinta iyo saliibiinta wada socda. Mana jirto wax guul ah oo ay ka xaqiijiyeen. Waxay ku fashilmeen dagaalkii militariga iyo kii iclaamka intaba. Ninka sheeganaya inuu meel qabsaday waa midka aan gurigiisa qabsanay oo dantu ku galiftay inuu ka cararo. Dagaal waa ka duwan yahay dood la jeedshaayo. Darbashiyo wuxuu rabaa mabda loogu dawgale. Diinta haddaan lagu difaacayn waa lagu dayoobaay. Dayuuskii inay gurguurtee diinta duuminteeda dawarsiga dheer u galay una dibad wareegay waa kaas dugsigiisii ugu galeen dilkiisa rag doonay. Nin macatab wataahi in Ilaahay macyadiisa hoolo marna ma sugaayo. Nin macatab loo xiray ma helo madad Ilaahay. Waxaankan baa uga diraynaa dadkii ku kadsoomay qandaraaskii ay murtadiintu ka soo qaateen gaalada saliibiinta ah. Hantida noocaas ah ay gaaladu bixiyaan wuxuu Allah subxaanahu wa tacaala noo sheegay inay kula dagaalamayaan jidka Alle, ayna ka dabay doonto nadaamo iyo shalayto, iyo in gaalada laga guuleysan doono. Qaala Allahu tacaala, inna alladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuddu can sabiilillah fasayunfiquunaha thumma takuunu calayhim xasratan thumma yuglabuun waladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun. Mas waabaayadii lama dhuunyado miro dhunkaaleede ma facaan la cunin baa jiroo muudka kuu sidee maraykan iyo waa kay baxshaan madaxda naatoode. Waxaan leenahay Allah subxaanahu wa tacaala u toobadkeena annagu la dagaalankiina iyo dilkiina waxaan ka jecelnahay inaad Allah subxaanahu wa tacaala u toobo keentaan. Waad arkaysaan waxa aan la dagaalamayno iyo nooca ay yihiin iyo cidda ay ku xiran yihiin. Ugu dambayntii waxaan dadka muslimiinta farayna inay ka fogaadaan xarumaha uu cadowgu degan yahay. Daqiiqadna annagu ma dhowran karno murtadiinta iyo saliibiyiinta haddaan fursad ka helno. Mujaahidiinta Muqdisho ee ku wajahan beegsiga a'imada kufrigana waxaan leeyahay cadowgiina la sabartama, foojignaantiinuna ha badnaato, dagaalna waa xeelade, xirfadihiinu ha badnaadaano, kuwa cadowgana weliba ha ka sarreeyaano. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu indhahooda iyo dhegahoodaba idinka qariyo. Wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. waya markaana ku soo dhawaada qaar ka mid ah dhageystayaasha idaacadda Al-Furqaan oo ka aragtay dhiibtay weerarkii madaxtooyada. Dadkaasi waxaa ka mid ah nabadoono uu ku jiro Cabdullaahi Ansaari, wariyaheena Maxamed Muude Axmed ayaa noo qabtay codadkan. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Aa ilaahay subxaanahu wa tacaala, waxaan mahad aanan la koobi karin oga celinaynaa fadliga iyo ciziga uu ku mannaystay dadka mujaahidiinta ah oo ilaahay diinkiisa u nusraynhayo. Fadligii uu ku mannaystay baan horta Allaah oga mahad celinaynaa. Nicmadan la gaaray oo Allaah subxaanahu wa tacaala uu dadka diintiisa u maaragtaye sacyinayo hirgelinayo uu ku mannaystay waa Alle fadligiisa, ma aha fadliga naga iyo awoodda bini aadanka. Waxaan dhihi karnaa waa awood ka baxsan bini aadanka oo Alle keliya in loo daayo ay tahay. Thaniyan, waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ee xarakatul mujaahidiin wal shabaab Ilaahay cizigiinna iyo sharafkiinnaba kor ha u qaado. Maxaa jira ummadda ayaad cizigeeda iyo sharafkeedaba u ilaaliseen. Waxa weeyani arrin aanan maaragtaaye runtii maanta ee dadku ay si aanan xisaab iyo xad lahayn ugu baahan yihiin. cid ku dhiiran kartana ay yar tahay baad ku dhiirateen. waxaadnan gaarsiiseen ummaddu inay ogaatay oo ay xaqiijisay in maaragtaa diinka Ilaahay inta la difaaca cadowgiisa la iska celin kara inay ummaddu xaqiijisay baad gaarsiiseen. arrintaas Ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankiinna ha ku kabo oo cisigiinna ha ku kordhiyo oo madaxdiinna ha ku raajiyo oo cadowgiinna ha ku jabiyo. intaasna xarakadan si guud u leeyahay. Ragga galay hoteelkii madaxtooyo iyo gurigii Xasan Sheekh Maxamuud, ragga galay, waxaan idin leenahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala wajiyadiina ha aflixiyo, jannatu firdawsna ha idinku maamuuso, kuwiina soo nabad noqdayna cizigiina ha kordhiyo, adinka amsaashiinana Ilaahay ha noo badiyo, naftanadana dhabbaha ay naftiina qaaday Ilaahay ha ku qanciyo, adinkana Allah subxaanahu wa tacaala cizi iyo maaragtay jannatu firdaws ha idinku maamuuso, cizi iyo sharaf ha idinkaga dhigo. Aniga magacaygu waa Maxamed Jimcaale Qayre oo jooga Saakow, qaas ahaan Jubbooyinka. Marka haddaan ka hadlo su'aasha aad i weydiisay, waa su'aal aad u wanaagsan oo loo baahnayo aan aad u jeclaa in lay weydiiyo. Marka waa barwaaqo oo Ilaahay keenay oo dhammaystiran oo Ilaahay soo amray weeyaan. Waxa weeye madaxtooyadii lalahaa Soomaaliya waxaa la yiraa looga taliyo daaquudka uu ku taliyo ayaa ilaahdankiisa Xasan Gurguurta inta dhex fariistay ayuu wuxuu yidhi asagoo dagaal iyo midna aan waxba ka warqabin oo ciidan meel u jooga aan ogeyn oo wax laga soo meel hurda ninka soo kacaystiisiyo kale ayuu inta bannaanka istaago yidhi shabaab aan ciribtiraya. Halkaas markay marayso warkii asaga ahaa ilaahdankiisa alxamdulilah xaragada ka jawaabtay waxa weeye dhaar waa noo taada la yidhi adeer dhaar kale ma dhaaranayno. Marka arintaas ayaa lagu dhawaaqisa lagu beddelay waa sii kacay oo Mareykanka u tago waxa uu tagay gaalkii Mareykanka xukumayay anaa shabaab oo dhan soo afjaray lacag siiba uu yiri lacagtii oo ilaahdankiisa 10 milyan ku dhadhawaad uu ka soo qaatay waa soo orday wuxuu yidhi baashaan duurka dhiga af Soomaali ku mar Soomaaliya oo ilaahdankiisa intaad ka tagtid kuwan murtadiinta qabiilooyinka dadka macawisleyda u bixiyo reer baadiyaha carraabiga inta qoryaha u dhiibtid shabaab ilaahdankiisa saasay ku marayaane qabiilku ku cibow lahaa. Halkaa markay marayso waa la ogaa wixii ka dhacay. Marka intaa markuu arkay asagoo saas ah oo dhibaato ku dhacday oo beento adduunyada u sheegay in walba uu arkayo oo wuxuu ku soo tegay oo meel walba uu tegay asagii oo meel hablaan tegay dagaalka hala galo oo macawisleydii asagii iska hor yimaadeen ayuu wuxuu ku soo noqday madaxtooyada uu isleeyahay waa meel ammaana oo cid ku imaanaysa asan jirin. Inta gaalada taageertana gurigeeda ahayd weeyo lagu ilaadanka nin walba dibadda mid ka yimid iyo mid gudaha joogaba meesha la isku urursaday. Marka nin baa lila Xasanka ka taabtay markaas uu dharbaxyo ku dhiftay. Marka shabaab aan dhammaynayaa waxay beddeshay in gurigiisii madaaficda lagu garaaco ayagoo cagacad ay ka caan. Magacay may balle ahay ana Salafi Maftax may baan aragay horta markanka horeyta faraxgay idaanka faraxsana may baa weelay Ilaahay adowshay meelka aruursan iyo mujaahidiinta galeen waana dhammaayeen. Sadaxda idaacadda aanu ku dheegi mayba ka dhimatay meelo konton iyo lama oo Ilaahay aasishii ee murtidiin e oo 39 mayl ehay dhaawaca nagati Ilaahay dhaawasho zaa'id yalana eeda aan faraxsanna markii mujaahidiinta meelo galeen faraxgaana farax ma dhaafo mayba weelay lan islaam ee weena islaamna haddii gaali la dhamaay la era faraxii in ka dambeeya deegnya insha Allah taala villa rosa mayba la dhamaay Ilaahay edowshay gaalo murtidiin ee la dhamaay haani sharci dejiyana lahayn Ilaahay kitaabyi yaani haani kitaabki Ilaahay ka been sheegayna uni sharci dejiyana lahayn haani iyo haya mujaahidiinta galantiyo Ilaahay ka cadaabi alxamdulillah Ilaahay kama tan subhanahu wa taala may balana Xasan Gurguurtow dhaarati may ba ka dhaartay waan mujaahidiinta in aad dhamaay doonto ya ka dhaarati dhaartitaan Ilaahay subxaana wa taala beenay beenanagati dhaartita digaala ilaamsati digaal iyo ilaamsati digaalkii aad ilaamsatiina ku guul dareysati meeli badan mujaahidiinta iyo nay maaragtay yaani wali aad lama aad ha kuustay ma awisley aad ambiidi gorgor aad ambiidi aad ambiidi galeer aad ambiidi shibeel aad ambiidi walaaqay dhon Ilaahay subxaana wa taala may ku weelayhi bimbas yaka weeli Allah subxaana wa taala. Marka Ilaahay kama santaas iyadee haddii aad dagaal aad ilaamsati hadii geeg meeli in ka dambayti koy mujahidiinta manki kaakin ka koyeen xeer may deertay dayuur al kaptar eh meeli hakin fadheeto al karort ya rugd insha allah taala hadii dayuur ba karort eedina mar oo ad dayuur karort doogna ya ilaahi subhanahu wa taala ya kurajeen insha allah taala mar oo ad diyaara adan karort doon oo mujahidiinta galantiki dhageen iya haddana ilaahay ni weelo doon ilaahay subhanahu wa ta'ala saasa qurajeen insha Allah ta'ala tarinkayga shucuurtay ma aha mid la soo koobi kara boqolki boqol aad baan u faraxsanahay dibka gaalay gaalada saliibinta murtadiinta munaafiqiinta uu hoggaaminayo xasan gurgurte alxamdulillah waa mahad weyn way maxay gurgurte wuxuu ku baaqay digaal uusan asaga uusan diyaar u ahayn wuxuu kala ku dhaartay oo ishaq uu adee in muslimiinta mujaahidiinta uu soo afjaro balse asaga hadda qarka u saarin inuu soo afjaro maadaama waa nin ku tagan baadil oo diinta islaamka ku soo duulay gaaladana u dhaartay inuu ciribtiri doono muslimiinta balse asaga hadda ciribtirki u tagan oo mujaahidiinta u jeedan 24 saac ka badan ay ka howlgaleen ay ku dagaalamayaan marka gurgurte wuxuu asaga waday iyo dhagartii qiyaanada uu waday waa mid afjarantay waan u jeedan maadaama anagu annay muslimiinta ku dhaxnool mujaahidiinta qasad oo ku nool walaayadka aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa gacmo furayeen ku soo dhaweynina niyad furayeen ku soo dhaweynina waan u duceynaynaa waan u garab taaganahay alxamdulillah allah aanu ku maasanno hadayda magacaygu waa abdirahmaan waxaan ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka saakow walaal waxaan u arkaa horta marka koobaad rijaashii meesha gashay allah uu shahaadooda ka aqbalo wixii shahiiday wixii soo noqday in allah qaweeyo marka lumbay dadka aan fiic doonaan taas waa midaas tan kale galidda iyo ka howlgalka iyo kasoo bixidooda waxay ku tusaysaa dacfiga nimankaas haysta iyo in ay isku halaynayaan gaalada walaalahooda ayaga awood maanta isku difaacaan iyo amaankooda waxay ku xajiyaan inay midna haysan taasay ku tusinaysaa dareenkayga marka guud waxa weeye mujaahidiinta haddii xasan gurgurto dhaartay xaqiiq dhaartiisa inoo dhaaray sida afayeenka xarakada uu sheegay dhaartaas inoo dhaarta ilaahay rumeynaya ilaahay wuxuu ku rumeynayaa dhaartaas xaqiiqada dadka u dhaartay oo u dhaaran lahaa anaga waana ii sheeg uu dhaartay dhaartiisu allah noo rumeynayaa asagaana maxaanku iradaa ku dulloobi doono ciidtiisana way xumaan doontaa haatanna tala ma haya maantay digaalka uu galay waxay ka taagan tahay ilaahay ciidamadii tignikadii aad duurka geysay waxna shabaab qaateen oo mujaahidiinta gacanta ku dhigeen waxna duurkay ka yeelaan oo maanta ay degan yihiin ilaahu yaa gacantaadu ku soo celiya iyo gaaloy oo yihiin gacantaadu ku soo celiya ilaahay ninkaa shan haya maahe intaasay ka taagan tahay intaasaan u arkaa wabillahi tawfiq wahagaaka afar iyo labaatankii saac ee la soo dhaafay waxaa aad u soo badanayay hadal haynta weerarkii madaxtooyada iyo xeerka jinsiga ee qowmuuludnimada ku baaqaya ee ay karkarinayso dowlad federaalka arrimaha waxaa ka waramaya cabdifitax filibiin waad mahadsantahay maxamed daahir tan iyo markii ay soo baxday natiijada weerarkii madaxtooyada oo hay-adda habeenkii xalay dabcan markii bayaanaadka ay soo baxeen waxaa aad u kordhaya hadalhaynta howlgalkaasi waxaana aad u sii badanaya su-aalaha la iska weydiinayo khasaaraha ku gaaray dowladda federaalka ah iyo dadka 50 qofood ah ee laga dilay waxaa mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda federaalka uga walwal badan sida ay ku suura gashay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gudaha u galaan madaxtooyada arrintaasina waxaa laga dheehanayaa su-aalaha la iska weydiinayo iyo qoraalada ay ka sameynayaan dadyo kala duwan oo ka mid a dowladda xildhibaanada qaar waxay sheegayaan in hadda uun ay ogaadeen in nabad sugidda dowladda federaalka ay been u sheegaysay toddobaadyadii lasoo dhaafay wararkii ay ka sheegaysay ee dagaalada dhacayna ay ahaayeen kuwa ay isku xayeysiinaysay oo keliya hayeesha ee xaqiiqada ka fog xildhibaan lagu magacaabo dayax axmed cumar ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook ku yidhi isha sirdoonka ee caldheere buraale iyo meelaha kale xogta ka keenayay ee madaxtooyada aan ka warqabin ayaan la yaabay anigu ii dheh waaye cajiib ah ayuu yidhi xildhibaanka sidoo kale wuxuu yidhi mahad salaad hadda ma wuxuuna dhihi doonaa xayeysiis ayaan amniga ku sugayaa iyo al-shabaab baan diyaarad ku dilnay cajiib ayuu mar kale yidhi xildhibaan dayax siyaasiyinta ka faalooday warkan ayaa waxay sheegeen in xildhibaanka uu u durxulayo ama muujinayo xaqiiq ahaanshiyaha eedeymo maalmihii la soo dhaafay loo jeedinayay taliska sirdoonka ee dowladda federaalka kaasoo warbaahinada intooda badan ee siinayay lacago laaluush ah si ay ugu sheegaan howlgallo uusan qaban iyo dhacdooyin aysan waxba ka jirin iyo sidoo kale dad aysan dilin dowladda federaalka. Saraakiil ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa la taliyaal amni ah ayaa kamida dadkii 24 saac ee ugu dambeeyay ka faalloonayay wararkii madaxtooyada Colonel Abdullahi Macu oo dhanka la dagaalanka xaq jirnimada kala taliya dowladda federaalka ah ee bulshada inteeda badan ay u taqaano shahaado la dirir isla markaana kamida saraakiil badan oo dalka ka cararay bilihii ugu dambeeyay ayaa waxa uu sheegayaa in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay dagaal yahanadeedu si xeeladeysan oo waliba aad u sareysa ay ku galeen madaxtooyada aad ayuuna ula yaabay arintaasi. Waxay u muuqataa inaan maarto waxba laga baran waayo aragna aan laga qaadan. Waxyaabaha ayaa kale waxa waaye xindaabka madaxtooyada qaranka Soomaaliyeed oo meel kasta ka xiran oo tiyaatarka ka xiran oo maarta darjirka daashoon ka xiran oo godka jirac ka xiran oo dhinaca kale tobanigley ka xiran dhinac kasta ka xiran in bila Soomaaliya oo ku aadan aqalka oo madaxweynaha uu ku nasta ama gurigiisa ku aadan in maarta weerar noocaas uu ka dhaco. Laakiinse waxyaabaha mucjisada waxa waaye qaabka ay maarta howlgalkay u sameeyeen waxa waaye tartiibaadka ama qaabka ay isdaba yaallo iyo muxuu ay shaxda ay soo degeen shaxda waxa ay ka bilaabatay kow waxa ay sahmiyeen meesha ay weerarayaan waxa ay ogaadeen waqtiga ugu habboon oo la weerari karo waxa ay diyaariyeen gaadiidkii ciidanka ay ku bixi lahaayeen iyo qaraxyadii iyo hubka aad aragtay oo intaas oo saacadood ku dhawaad 24 saacadood ay ku dagaalamayeen marka intaas oo maxuu ahay oo howlgale oo magaalada Muqdisho ka socdo waxa waa in dalaanta iyo in dadnuuq ay ku shaqeynayaan hay'adaha sirdoonka waa mid u baahan in maarta dib u eegid ay ku sameeyo prime ministerka iyo madaxweynaha ay ku sameeyaan in meeshaas la yimaado ayaa maaragtay ay maarta ku ah maxuu ahay jab ku ah maxaa waa qaran jab waa in meeshaas ay soo gaaraan bacadooga ay soo gaaraan Belarusa xataa maaha number 4 maaha number 4 la weerar waa macquul laakiin Belarusa meesha ugu ammaanka badan oo la mid ah guriga oo madaxweynaha uu ku nasto ama xafiiskiisa la mid ayay ahayd. Mid kale oo kamid ah ee siyaasiyiinta dowladda federaalka ayaa faallo kooban oo uu kaga hadlayo fashilka mahadsalaad ee waxa uu ku yiri safarada shaqo ee sirdoonka qaranka saxaafadda lagama xayeysiiyo waana farqiga u dhexeeya hay'ad sirdoon iyo shirkad ganacsi oo xayeysiis loo sameynayo si macaamiisheeda ay ugu sheegto adeeg dheeri ah oo ay dalka u keentay sidaasi waxa yiri gudoomiye ku xigeenkii gobolka Banaadir ee dhanka ammaanka Cali Yare isaga oo toosh ku ifinayay safar uu bishii Oktoobar mahad salaad taliyaha BST ku aaday dalka Masar. Sidoo kale Colonel Abdullahi Macu ayaa mar kale waxa uu dhankiisa sheegaya in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab uu dhab ka yahay dagaalka ayna adeegsanayaan istaraatiijiyado cajiib ah. Dagaalka dhab ayuu ka yahay. Dagaalada ay ku jiraan waxay ku jiraan dagaal conventional, waxay ku jiraan oo toos ah ee maarata u weerarayaan muxuu ahay meelaha haddeertan dagaalada ay ka socdaan Galmudug iyo Hirshabeelle ay ka socdaan iyo maxaa ay hiiraan ay ka socdaan si toosay u weerarayaan marna waxa waaye waxay way bedelayaan xeeladooda dagaalka waxay ka dhagayaan guriinle war ayay galayaan oo maxuu ahay ku dhufo ka dhaqa qarxi oo weeraro ka dhaqa tiisirdoonkana waxa waaye waad u jeedaa smaarta guulaha ay ka gaarayaan marka waxa waaye guuldarada oo maarata ku dhacday hay-adaha ammaanka waxa waaye dad aan aqoon aan u lahayn mas-uuliyadda iska saaray. Sidoo kale senator ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka oo la yiraahdo Cabdiweli Maxamed Ibrahim Xabsade ayaa weerarkii madaxtooyada Quuska muujiyay waxana uu aaminsan yahay in aan la ogeyn cidda mujaahidiinta Al-Shabaab ah iyo cidda aanan ahayn taasoo micnaheedu yahay inaysan jirin cid iyo goob la aamini karo waxana uu faalladiisa ku yiri wax la qaadan karo ma ahan in Villa Rosa Al-Shabaab ay soo galaan goobtan ayaa loo ogoleyn xataa askarta nala jirta iyo in ay ka soo gudbaan xataa ayaga oo baawurti ka soo degay anigoo meel aagaas ku dhow waliba degan ayuu yiri markaasu si raaciye hadalkiisa ya al shabaab ah ya si aan ahayn wuxuu aha abdulli xabsade qaar kale oo kamid ah saraakiisha iyo qabqablayaasha dawladda federaalku waxay muujinayaan quus waxana ay sheegayaan in xarakada mujaahidiinta shabaab ay soo wado wax ka daran wixii ka dhacay madaxtooyada intaba uu dagaalku socdo ninkan hadlaya ee hadalkan sheegaya ayaa kamid aha dadkii hoggaaminayay dagaalada ee aaga baxdo oo ka socday ee dhawaan ayuuna dib uga soo laabtay halkaas markii dagaaladu ay kululaadeen wallahi magaalada muqdisho amnigeedu waa sida aad aragteen oo wadii u yahay wax wax gooni hadda aan wax ka tilmaamay ma jiro dagaal baa socda dagaalka socdaayna mar hadii hirdan dagaal uu jiro nimankan waa niman dhibaato badan way waliba aan waxaan taaganahay waxaan aaminsanahay amniga iyo wax hadda la sheegayo wax ka sii fuuxunay soo wadaan marka waxa weeye inta dagaalkaas uu socdo wax badan filo dhulkii laga qabtay iyo masaafooyinkii dheeraayo la tegay ciidamadu ay tageen ayaa damac ka galay inay ku soo laabtaan waxaa u sahlay inay mataqaana damacaas u imaado waxaa u sahlay waxay tahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee la yidhaahdo ciidamada gorgor iyo dalab la yidhaahdo waxaa dhacday in hameenkii ka horreeyay guureen inaan lama filayn inay guurayaan waa guureen marka haddana qaayib markii la qabtay waxay yidhahdeen amara soo baxay amarkii soo baxay wuxuu noqday inay guuraan oo gaadana waxay u guurtay gaalkacyo gorgorro dhusmare u guurtay dadkii deegaanka iyo ciidamada hadda la guuro yahay mataqaana hadda maamul goboleedku leeyahay iyo ciidamo military oo mataqaana hadda la guuro yahay oo inta badanba dadkii deegaanka xataa u badan way maqleen inay guureen arrintaas waxa weeye aad aa looga xumaaday raba hadda waa aragtay meesha laado wabxo wabxo oo kale waa aragtay dadka dagaal ku jiraahay xabadu ruudu rabaa dhaawac laga daaweeyo rabaa cuntou rabaa marow xirtou rabaa gaalo shidaalu rabaa kan mataqa lugta bedelay u baahan tahay mafadaweye marka haddaan loo qaraab tegin meeshii haddaan lagu hadda looma fadhiyo qaraabkii ruuxiisu waa qorsho marka kuwa maqan qaraabay ku maqan yihiin annaguna qaraabaan ku maqannahay dad badan waxay ka falceliyeen shirkii jaraa'id ee uu abbaaro xilliyadii qorax dhicii ee qabtay afhayeenka booliiska ee dowladda federaalka waxaana aad loo dhaleeceynayaa hadalladii uu yiri ee ahaa weerarka waana soo afjarnay iyo dad ayaan soo badbaadinay colonel mucu waxa uu sheegayaa inaysan jirin dad la soo badbaadiyey inta goobta ka baxsatayna ay ahaayeen kuwo iyagu naftooda la cararay oo gidaarada ee iska tuuray albaab dambe ayay jabsadeen ka baxeen derbiyada ayay ka boodeen wasiirka ayaa derbiga ka booday muxuu soo badbaadiyey waxaan ognahay oo aan adeertaan anu waddanka intaa ka maqano intaasoo mayl u jiro waxaan ogaaday in muxuu ahay bruce militaro iyo haramcad iyo gaashaan ay isku qabsadeen annagaa ka saareen iyo annagaa ka saareen sooma gelaysiin iyo sooma gelaysiin kuwii hore u joogo oo systemka hore ka hadhayn muxuu ahay niyad jab ay maaragtay ku shaqaynayaan goormaa xilka laydinka qaadi doonaa sababtoo aad ayay u caashaqeen kursiga ay ku fadhiyaan inay ka tagaan ma rabaan dowladdina waxa waaye lix bilood ayay maraysaa maantay dadkii muxuuahay kala shaqeeyay systemka hore inay sii joogaan dowladda haddii ay timaado waa inuu isbeddel dhacaa isbeddelkina looma jeedo madaxweynaha dowladda federaalk ayaanan ilaa iyo hadda ka hadal weerarkii madaxtooyada maadaama aysan jirin qaab uu uga jawaabo sida ay dadka qaar leeyihiin maxamed marka laga yimaado arrintaasi iyo hadalhaynta weerarkii madaxtooyada waxa kale oo aad looga faalcelinayaa ololaha ay dowladda federaalku waddo islamarkaana ay ku doonayso inay ku soo celiso xeerkii jinsiga ee qowmuloodnimada ee xalaaleynayay dhowaan ayay ahayd markii guddoonka baarlamaanka ay madal uu shirka socday ka sheegeen in xeerka jinsiga uu muhiimad gaara u leeyahay ee dalka Soomaaliya sacdiyu yaasiin oo dhowr mar noqotay kusimaha madaxweynaha dowladda federaalka habeeno dhowr ahna oo xasan sheekh uu dibadda ku maqnaana iyaduba u arriminaysay dowladda federaalka madaxtooyadana joogtay ayaa aad ugu ololeynaysa xeerkan xeerkan oo lagu magacaabo xeerka dambiyada jinsiga ee magacyo kalena leh ayaa dhowr mar Soomaaliya la keenay waxaana keenay dadka u ololeeya qowmuloodka waxaana ku cad xeerkan in uu dambi u yaqaano oo kaliya zinada kufsiga ah amaba qasabka ah wixii ka soo harana ay xalaal yihiin ciddii ka hadashana xabsiga loo taxaabayo halkaasna waxa uu ku baneenaya zinada sidoo kale waxa ku cad in ficilada qoomuloodka aanay dambi ahayn hadii aanan qofka lagu qasbin waxana ku qoran waxyaabo kale oo aanan afka la soo marin karin mar qura ayaa Soomaalida lagu soo qaaday olole lagu dhaqan gelinayo xeerkan iyadoo xilliyo aan sida u kala fogeyn la keenay Soomaaliland Puntland iyo dawladda federaalka ee fadhigoodu yahay Muqdisho waxana barbar socday kufsi abaabulan oo si xad dhaaf ah uga dhacay meelaha ay ka taliyaan maamuladaasi ee xeerka loo keenay arrimahan waxaa gadaal ka riixayay hay'ado shisheeye sidaasina waxa xaqiijiyay mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin xataa xeer ilaalinta Puntland hal arrin oo hadda inaan la yaabtaan halga yaabo ba jirto hay'adaha caalamiga ah iyo NGO-yada waa ka qayb fiditaanka kufsiga gabdhaha loo geysto cadeymaan waa inaa xafiiska xeer ilaalinta Puntland waxa kale oo ka mid ah daraagiska dhalinyarada isticmaalayaan oo qofku markuu daraagis isticmaalo dhalinyarada uu samayn karo wax walba uu samayn karo guurka in la fududeeyo shariicada islaamka qabta in dhowaale ahba maxamed waxa aad loo hadal hayay gudoonka baarlamaanka gaar ahaan aadan madoobe oo lagu martiqaaday xarunta ugu weyn ee qoomuloodka ee ku taala dalka holan halkaasoo ay iskula soo sawireen madaxda qoomuloodka walibana saxaafadda ay u soo bandhigeen isagoo qoslaya waraaqana u saxiixaya sida haddaba ay ku cadeyd in shirka jaraa'id ee uu qabtay afayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab al-sheikh Cali Maxamuud Raage shaqale dheere waxana muuqata in aadan laga soo dhaadhiciyay inuu xeerkan ansixiyo oo uu baasiyo maadaama uu yahay ninka usha u haya gudoonka u ah baarlamaanka Cabdiwali Muudey ayaa la socota oo kamid ah raggii ugu cadcadaa baarlamaanka madaxdooda ee diiday xeerkan in abaalmarin looga dhigay in laga hor istaago inuu xildhibaan noqdo xilliga xildhibaanada la sameeyay waxa la wada ogaa isagoo u socda baraawe in diyaaraddii ka qaadi lahayd Muqdisho laga reebay si qasab ah warbaahintana uu aad uga cawday waxana la aaminsan yahay in xilligan ee gudoonka baarlamaanka loo dhiibay dadkii markii horeba ay watay intooda badan ee sharciga qoomuloodka hayashay baarlamaankii hore ay ka diideen xeerkan ayaa waxa ee dawladda Norway looga soo qaatay lacag 200 oo milyan oo dollar ah si looga dhaqan geliyo Soomaaliya intaan si socon aan in yar eegno hadallada dhiranaanta ay ka muuqato Sacdiyo waa ama hadii la diido in gabadha la kufsaday iyo dadka la tacadiyo oo waxas ay ku dhacayso hadaa diidan adeer in ay gaalada loo dhawaado maxay u diidaysa gaala loo dhawaanaya waa la wada gaaloobaya in kaartood idinka idin haysataa bulshada Soomaaliyeed ayaa aad uga falceliyay hadallada haweenaydan waxaana la dhihi karayaa 90% dadka isticmaala baraha bulshada waxay cod dheer ku sheegeen in aysan qoomulood qaadan karin oo ay ka xigaan geeri iyo dagaal xataa dadkaasi waxa ka mid ah haweenka qurbaha ku nool hal gabar ayaan ka soo qaadanayna qofka ugu liita dadka ugu liita oo ugu kuwaalatiga xun oo ugu diinta xun oo ugu waxbarashada xun oo ugu liita baa waxay noo hayaan baa waxay noo fadhiyaan meesha ugu sareysa Soomaaliya ummada meeshii laga hagayay baa waxaan loo fariisiyay ku ugu liito ugu kuwaalateed ku xun baa loo fariisiyay markaad fiirisid Sacadiye Firimbi madkaad fiirisid xildhibaanadii la soo xulay markaad fiirisid odagii dhamaayo gudoomiyaha iyada ka sareeyo islaanta qoomuloodka ee Netherlands saa u dhahayay waxaas oo dhan beesafada uu ku hayay marka waxaas oo dhan fiirisid waxaanu nahay dad maartin waan dhusanaa nimayo dagaalkii qabyaaladii waxaas laga soo tag dagaalkii qabyaaladii waxaas laga soo tag Sacdiyo waxa weey maanta waa karbaashiya waxay tiri waa gaaloobaynaa bay tiri afkeeda laga hayaa waa gaaloobaynaa bay tiri shaqs dumaraad ka tah mashaciyeen kartid mana nagu shaciyeyn kartid wadanka anigu aan joogo qoomuloodu xor buu ka yahay diintooda iyaga iska leh sharciyadooda iyaga iska leh ma faragashan karo daris bay leeyihiin guriga ugu dhagan bay ku jiraa laakiin ani ma doonayo wadankayga ma doonayo islaam baan nahay waxa weeye nagama war wiiga hadda la soo dhaafay wiiga hadda la soo dhaafay wadanka ruush baa hadda mamnuucay ruush way mamnuuceen waxay dhahaan xitaa dadka yurubka wadankayaga dalxiiska noo yimaada kuma arki karnayd xabsi buu galayaa 3 bilood qofkaan ku aragno can you believe waddan yurub kamid ah oo diin haysanay shiiciya baa mamnuucay markaas ayada maanta muqdisho kaga dhex goodinaysa miya allah tolaayo tolbeeli way tolaayo tolbeeli way muqdishaad kaga dhex goodinaysa maanta adiguna أني أنا روش يجرا أنا حدود الله لا ينور ولا لا يرهب ممنوع أي وجان ما هذا ما بسبرك ما لا يصير بسبرك حركن وحو قل يهي إن لبده مرأة أي إسقور سدان لبرق أهنا أي إسقور دحان iyadoo ay sidaasi tahayna waxa aad la isugu khaldayaa laba arimood oo kala ah kufsi iyo qowmulood dawladdu waxay sheegaysaa iyadoo kufsi laga hortagayo in hadana la dhaqan gelinayo sharciyasi jinsiga ee qowmuloodka iyo zinada iyo waxyabaha ka sii fog fasaxaya su'aasha marka la isweydiin karayo ayaa waxay tahay maxaa isku tolay kufsiga iyo qowmuloodka Saadiyo Yasiin iyo masuuliyiin kale oo ka mid ah dawladda federaalka oo ka yimid dalka Mareykanka ayaa waxa ay ku marmarsiyoonayaan in xeerkan qowmuloodka uu xal u yahay kufsiga kaba soo qaad hadii sida ay sheegayaan ay tahay maxay kufsiga uga badbaadi waayeen dalalka ay ka yimaadeen Mareykanka oo ugu horeeyo ihsaayaad arintan ku saabsan dawladdaasi ayaa waxa uu sheegayaa in 63 oo kasta ama daqiiqad iyo 8 oo kasta uu dalka Mareykanka ka dhaco kufsi ama isku day kufsi sidoo kale waxay sheegayaan in 6 haween ee Mareykan ah mid ka mid ah la kufsaday ama ba la isku dayay in la kufsado marka tacadiyada kufsiga ee Mareykanka lagu eego tirada boqolleyda ee 40% dadka ku nool dalka Mareykanka waxa la diiwaan geliyay in la kufsaday kuwaas oo isugu jira rag dumar iyo caruur intaba tirada guud ee dadka Mareykanka waxay ku sheegan waa wadarta guud ee dadka Mareykanka marka laga hadlayo 300 million oo qof marka lagu qiimeeyo tirada boqolleyda ee dadkaasi aan sheegnay ee la kufsaday ee 40% ah waxay tirada guud ee dadka Mareykanka ee la kufsaday ay ka badan tahay Soomaalida oo dhan waxayna gaareysaa 46 million oo qof oo Mareykan ah oo la kufsaday falanqeyaasha ayaa marka waxay sheegayaan in dawladda federaalku ay doonayso gaar ahaan dadkaasi Mareykanka ka yimid in ummada Soomaaliyeed la gaarsiiyo muddo dhow heer qof kasta la kufsado iyo in kala bar dadka Soomaaliyeed ay noqdaan qowmulood hadii arintan aan laga hortagin hadda waxa dalka ugu dambeyntii maxamedow lagu soo celinayaa dad qowmulood ah oo wadamadaasi lagu soo ababiyay waxa dhawaan Hargeysa lagu qabtay nin sheegtay inuu qolyahaasi yahay oo si qaab darro badan u soo labistay warbaahintana waa laga daawaday sidoo kale waxa la qabtay nin isaas oo kale ah magaalada Muqdisho mana dhicin in warbaahinta la horkeeno ama la maxkamadeeyo waxana ay dad badan ay aaminsan yihiin in xeerka jinsiga loo keenay in xurriyad iyo xuquuq lagu siiyo dadka noocaas oo kale ah dagaal qabiileedyo ayaa ka hor ayaa deegaano ka tirsan shabeelaha dhexe oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka dad isu qoys ah ayaa la laayay waxaana askari ka tirsan ciidanka dawladda uu qof shacab ah oo darawal ah ku dilay degmada Balcad ee shabeelaha dhexe ciidamo beeleedyo hubaysan oo dawladda federaalka ay hubsiisay ayaa dad shacab ah waxa ay ku dileen deegaan ka tirsan shabeelaha dhexe deegaankan oo hoosta ka degmada Warshiiq ee shabeelaha dhexe ayaa dableydan hubaysan waxa ay ku dileen 5 ruux oo hal qoys ka soo jeeday ciidankan ayaa durbadiiba u baxsaday dhankaas iyo degmada Cadalle oo ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda federaalka dhan kale qarax xoogan ayaa magaalada Muqdisho lagula beegsaday gaari uu la socday mas'uul ka tirsan maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Kaxda Ibrahim Xuyuddin Mucow oo ah xogayaha maamulka degmada Kaxda ayaa la sheegayaa inuu ka badbaaday qaraxaasi oo mas'uuliyadiisa ay sheegatay xarakada Shababul Mujahidiin qabaadam ee barnaamijka uu xayaan isla soo gaarnay waxaan ku soo gabagabeynaynaa khudbad Sultan Cabdiqani Cabdullaahi Muhammad oo ka tirsan beesha Maxamed Zubeyr uu ka jeediyay shirki wada tashiga ee golaha nuqbada Soomaaliyeed كم طال اشتياق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى أيام هذا ما أنت تسكله خير كيس فرها بدن إن سيء كم تهاي إنه حقنا وفتي حقنا إن تصي وهذا لكذب وحنو ما نغينا قيادتنا مجاهدين تا يولايتنا إن مرتقى لسي يا بعض إعلانك يا ضياشي سيجارة نلا مشاركين هي شقدي أنودني أنت كذب أنا أقولها ضياء مع ولاية جبل إسلامية نقابض ضياء قبائل كذا وحنصور دويننا أيدينا قرب تاجنا هاي فلينا إن شاء الله بيانك يفضودي عيسو صارين علماء دين الربانيين تاه الله حفظه يكون صابسنا كوريا الكدينة إسلامك يقال لك سدو شيء كتابك على يقضى بدي فرحة بنا سجود أيان قاضني ونفلينينا علماء دين وحنقنا إليهين إنديه أمضى مسكحة أمضى قلبك ومضى عدة الرحبة مركة إليه فلسوه ويقوال كدح قيسوه وأنك وأن قادني إلهي هرتيس بانا مارتا يكو قادني وأنا بلان قادنينا فلين إذا مكلاه سيدو كلا بيان كان قصة بحيمان تا شركي والتشغى وقان كان شرعاء الإسلام بلاها الصوماليات بيان كاسنا أنه سواسار نهضان نهي نقوضي وان ايتنا هي وان فلنينا ولايه جبل الاسلاميه ان افكار كو حدينا سغود وانو بلن قادينا ان ان مارتاي سيده تاي قادانينو اونو فلنينو ما هيلي قضبي لغه الحكم دها تطبيق الشريعه كتاب قال لنا دفاع ما نو سغناداي ان كتاب قال لو دفاعينين يدو يغنا هي هذا نحن مسلمين الصوماليات إن شاء الله واحد يسكت سمين إني نشتري إني استدعي إني واحد أول بيسكت سمين إني شرع على الإسلام كنت نقول لك إني خير ك يوناج يوالات إن ماذا أي هرمر ك آخرية دون بان هاللي أنا وأركينا نيان دبوا نقولنا ما يا والله والله إن كتابك على كل درسين تصدر وأن تشنع عذاب كل درسين وأن الحق بعض كل درسين سب حدا عيانه ودفاعنا كتابك الله هب شارسان مسلمين الصوماليات قرهان مجاهدين تو قبائل الصوماليات وحي كتاغيين ان اي مارتا ايرالي كيهين تطبيق الشريعه هرتينا يا غداشين اي جوغان ان شاء الله هوي بادوت ايدين وانا بلن قادينا ان انا دنا ولخانين ايدم كلاهي ان كو دمنينو كنا نولانينو وحان برا بخدا كقادانينا قال سريبين اهدي مرتدين هين با براءتا من كقادنينا وحبا يسمنهين وان تقالمينا وحان ولاها نقصينينا مسلمين تا غرهان مجاهدين تا وحان لئينا همركا قوانا دي هي فضوة دي سيتحيبانو قادني وانا استاغي الناسي يقول قلنهين وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله تعالى غدانا انتس ايان كسو افميريا برنامجك رمانتين بسيداسيو في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.